แวดวงพราหมณ์132ว่าเศรษฐาและภารัตวาจะครั้งนั้นสัตว์บางพวกได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบาปธรรมเกิดขึ้นในหมู่สัตว์แล้วคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จักปรากฏการครหาจักปรากฏการพูดเท็จจักปรากฏการถือทันทวุฒิจักปรากฏการขับไล่จักปรากฏทางที่ดีพวกเราควรลอยบาปอกุศลธรรมทิ้งเสียเถิดสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยบาปอกุศลธรรมนั้นทิ้งไปเพราะสัตว์ทั้งหลายพากันลอยบาปอกุศลธรรมทิ้งไปฉะนั้นคำแรกว่าพรามจึงเกิดขึ้นพรามเหล่านั้นจึงสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ไว้ในราวป่าแล้วบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้นั้นพรามเหล่านั้นไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวพากันเที่ยวไปยังหมู่บ้านตำบลหรือเมืองแสวงหาอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าพวกเขาได้อาหารแล้วก็บำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่านั้นเที่ยวอีกหมู่มนุษย์พบเขาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญลาวสัตว์นี้สร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวพากันเที่ยวไปยังหมู่บ้านตำบลและเมืองแสวงหาอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าพวกเขาได้อาหารแล้วมาบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าอีกเพราะพวกเขาบำเพ็ญฌานอยู่คำที่สองว่าชายกาจึงเกิดขึ้นในจำนวนสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกเมื่อไม่บรรลุฌานนั้นในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันและนิคมที่ใกล้เคียงกันพากันทำคัมภีร์อยู่มนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสัตว์เหล่านี้ไม่ได้บรรลุฌานนั้นในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันและนิคมที่ใกล้เคียงกันพากันทำคัมภีร์อยู่ชนเหล่านี้ไม่บำเพ็ญฌานเพราะชนเหล่านี้ไม่บำเพ็ญฌานในบัดนี้คำที่สามว่าอัจฉยกาจึงเกิดขึ้นสมัยนั้นคำว่าอัจฉยกานั้นถือกันว่าเป็นคำเลวแต่ในสมัยนี้คำว่าอัจฉยกานั้นถือกันว่าประเสริฐด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดแวดวงพราหมณ์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมตามคำโบราณเกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมเท่านั้นที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแวดวงแพทย์133ว่าเศรษฐาและภารัตวาจะบรรดาสัตว์เหล่านั้นบางพวกยึดเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไปเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไปฉะนั้นคำว่าเวสาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดแวดวงแพทย์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้น ไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นมิใช่โดยอธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแวดวงสูตร134ว่าเศรษฐาและภารัทวาชะบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่เหลือประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยเพราะสัตว์เหล่านั้นประพฤติตนโหดร้ายทำงานที่ต่ำต้อยฉะนั้นคำว่าสูตรจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดแวดวงสูตรนั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นมิใช่โดยอธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมเท่านั้นที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า135ว่าเศรษฐาและภารัทวาชะมีสมัยที่กษัตริย์ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณะพราหมณ์ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณะแพทย์ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณะแม้สูตรก็ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณะจึงได้เกิดมีแวดวงสมณะจากแวดวงทั้งสี่นี้ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นมิใช่โดยอธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องการประพฤติทุจริตเป็นต้น136ว่าเศรษฐาและภารัทวาชะแม้กษัตริย์ผู้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดเป็นเหตุหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแม้สมณะผู้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีความเห็นผิดและชักชวนให้ผู้อื่นทำกรรมตามความเห็นผิดเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดเป็นเหตุหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแม้กษัตริย์ผู้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแม้สมณะผู้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์137ว่าเศรษฐาและภารัทวาชะแม้กษัตริย์ผู้ประพฤติทั้งกายทุจริตและกายสุจริต

อาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมเจ็ดหมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียว139ว่าเศรษฐาและภารัตวาชะบรรดาวรรณะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นได้เรียกว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะสี่เหล่านั้นโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า140ว่าเศรษฐาและภารัตวาชะสมดังคาถานี้ที่สนังกุมารพรหมกล่าวไว้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์ว่าเศรษฐาและภารัตวาชะสนังกุมารพรหมกล่าวคาถานั้นไว้ชอบไม่ใช่ไม่ชอบกล่าวไว้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เราเห็นด้วยทีเดียวแม้เราก็กล่าวอย่างเดียวกันนี้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วว่าเศรษฐสมณีนและภารัตวาชะสมณีนมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลอัคคัญญสูตรที่4จบ